Peter Schout is hier vanavond bij ons te gast om er zometeen meer over te vertellen. Ook is hier tv-maker Thijs Zeeman, die al veel stalkers ontmaskerde in zijn televisieprogramma Zeeman Confronteert. En verderop in deze aflevering dan spreken we ook met Angelica Buts, die jarenlang is gestalkt en bedreigd. En natuurlijk is ook onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters hier. Straks meer over stalkers. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Goed nieuws voor prinses Amalia. Na anderhalf jaar woont ze weer in haar Amsterdamse studentenhuis. Lange tijd was ze aan het paleis gekluisterd vanwege ernstige bedreigingen. Hopelijk voor haar kan het echte studentenleven nu beginnen. Rick, toch even terug naar die bedreigingen. Wat weten we daar nou over? Ja, in de zomer van vorig jaar bleek dat de Amsterdamse Mohammed E. in november 2022 is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van de moord op Amalia of het ontvoeren van Amalia. Op een account zou hij versleutelde berichten hebben gedeeld waarin hij het heeft over een vioollerares van Amalia, waar zij in het verleden vioolles heeft gehad, en dat zij verschillende vormen van informatie met hem zou delen. En hij vroeg ook via dat account om de BSN-nummers van meerdere misdaadjournalisten in ons land. Ja, en dat zorgde bij de recherche voor behoorlijk wat argwaan, waardoor zij dachten, deze man is met iets heel ergs bezig. Ja, dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Wat is er dan nu veranderd? Of wat weten we nu over hoe de situatie is? Want daar weten we natuurlijk ook niet alles over. Nee, we weten lang niet alles. We weten wel dat de man ontkent. En ook blijkt Amalia geen muziekles te hebben gehad in de jaren 2021 en 2022. Dus dat zorgt dat een deel van het verhaal niet meer helemaal lijkt te kloppen. En de muzieklerares waar hij het over heeft, die vioollerares, die is ook een aantal jaar geleden, al voor 2021, overleden. Dus ja, de dreiging die komt niet meer helemaal overeen met de feiten die we hebben. Maar nogmaals, we weten dus heel weinig over deze situatie. Ja, en daar waar ze nu woont, dat wordt ook natuurlijk helemaal beveiligd. Dus een enorme operatie. Ja. Peter Schouten, je weet zelf hoe het is, helaas, om zwaar beveiligd te worden. Ja. Is dit ook altijd een hele lastige keuze? Van wanneer is het veilig? Die afweging maken van wanneer kan je iets vrijlaten? Nee, dat is een hele simpele keuze, want dat doet de NCTV gewoon. Dus ik heb daar niets over te zeggen. Nee, jijzelf niet. Nee. Dus het is nu bij mij 3 jaar. Maar verder is het dus, je moet er maar in meegaan. Je raakt je onbevangenheid een beetje kwijt. En dat is het. En verder is het gewoon afwachten. Hoe is dat voor jou? Went het ooit? Ja, het went wel. Het is, ik zeg al 3 jaar. Dus op een gegeven moment dan wandel je er gewoon achteraan. En dan hou je er rekening mee dat alles van tevoren gepland is. En dat bijvoorbeeld niet mag worden gezegd waar ik ben op bepaalde punten. Maar goed, het is nu een lange tijd geleden. Ik ben het eigenlijk echt zelf helemaal uit het oog verloren. Ja, dat is natuurlijk voor ons. Ik snap ergens, als het al zo lang is, dat het ergens went. Tegelijk is het gewoon absurd treurig natuurlijk dat dit moet. Ja, maar ja, ook wel fijn natuurlijk dat bij dat soort ernstige bedreigingen nu kan. Hè? En dat die diensten heel erg uitgebreid zijn. Hè? Het is nu ook zo dat bijvoorbeeld de koninklijke marechaussee een hele uitbreiding heeft laten plaatsvinden van mensen die extra getraind zijn en dit doen. Waardoor het aantal mensen dat soort beveiliging nodig heeft ook echt opgevangen kan worden. En ze er altijd zijn, dat is ook wel fijn, want anders kan je de deur niet uit. Ja, maar de impact op het leven van zo'n jonge vrouw, een prinses, dat is natuurlijk vreselijk, Rick. Ze hebben daar zelf ook wel over verteld, hè? Ze waren er ook wel openhartig over, tot op zekere hoogte. Ja, dat is best wel opvallend, want dat zie je niet altijd terug bij de koninklijke familie, dat ze over privézaken en al helemaal niet over veiligheidskwesties uitspraken doen. Nou, in het najaar van 2022 kwamen de eerste berichten naar buiten dat die dreiging er was. En vlak daarna was er een persmoment met het koningspaar, met koning Willem-Alexander, koningin Maxima. En ze raakten zichtbaar ontroerd. Ze waren behoorlijk openhartig, vooral als ouders. Ja, wat dit voor hen betekent dat hun dochter dit moet meemaken. Dat was natuurlijk ontzettend heftig. Maar ook kroonprinses Amalia zelf, echt een jonge leeftijd nog, ontzettend heftig als je dat moet meemaken. Die was behoorlijk openhartig. Ze zei er onder andere het volgende over. Ik ging dat mijn studententijd in met de gedachte dat ik, wat doet een student, vul dat in, dat ik dat ook zou doen. En de realiteit was helaas alles behalve dat. Nou, ik ga er ook heel eerlijk in zijn dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb. Maar dat ik hoop dat daar snel verandering in komt. En nu weten we dus, want daar werd deze week dan over bericht dat zij weer in Amsterdam woont. Thijs Zeeman, hoe kijk je daar eigenlijk naar? Dat we dit nu ook allemaal dan weer weten. Ja, het verbaast me eigenlijk wel. Je zou eigenlijk zeggen, geef er geen rugbaarheid aan. Laat het gewoon gebeuren. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer, als zij zich, ja, zij is iemand die opvalt. Dus ja, waarschijnlijk weten mensen binnen een week dat ze daar woont. Alleen, ja, toen ik het bericht zag, dacht ik, ja, volgens mij moeten we dit gewoon niet doen. En moeten we haar vooral de rust gunnen. En eigenlijk een beetje hopen dat ze daar gewoon op een normale manier kan wonen. Ja, weet je, dit gaat om een meisje die gewoon student wil zijn. Ja. En blijkbaar zijn er een aantal beesten die bezig zijn om een punt te maken over de rug van zo iemand. Ja, ja, how low can we go eigenlijk, hè? Ja, zeker. En daar komt natuurlijk alsnog veel kijken, lijkt me, bij die de monsteroperatie nu zij daar woont. Ja, kijk, dat was natuurlijk vroeger al. Dan hoorde je natuurlijk al dat er huizen omheen gekocht werden voor de beveiliging. Maar ja, nu in één keer de narcoterreur zich ook op dit soort mensen gaat focussen om een punt te maken. Ja, is het eigenlijk bijna niet meer mogelijk. Dus dat zij gewoon een studentenleven gaat leiden. Ja, ik weet niet precies hoe het eruit gaat zien. Nee. Maar laten we gewoon hopen dat het natuurlijk sowieso al lastiger is als je een prinses bent. Maar laten we hopen dat het toch nog lekker van haar studenten kijkt. Ja, en dat is toch ook mooi dat het toch in Nederland kan. Dat zo'n meisje dat toch gewoon in Amsterdam studeert en lid wordt. En weet ik het, bier gaat drinken en hopelijk heel erg dronken gaat worden. Ja, nou, daar hopen we eigenlijk gewoon. Ja, en laten we ook beseffen dat de diensten die tegenwoordig doen, die zijn wel heel erg gespecialiseerd om je eigen leven te laten leiden. Hè? En om dat allemaal, het is niet allemaal van, daar lopen grote mannen om je heen. Het is juist erop gericht om zoveel mogelijk aandacht weg te houden. Ja. Het lijkt mij leuker voor ze dat ze met Amalia mee kunnen en dan een beetje bier kunnen gaan drinken. Dan met? Wat wil je nou zeggen, Thijs? Ze drinken geen alcohol, Thijs. Ze drinken geen alcohol, ja. Maar hoe doe jij dat dan, Peter? Wil ik dat toch nog? Hou je dan een zekere afstand? Of wordt het op een gegeven moment ook, is het dan ook onderdeel van je leven, als in dat je natuurlijk ook leuke gesprekken met ze hebt? Of hou je dat? Hoe doe jij dat? Nou, we hebben wel eens leuke gesprekken. Er is ook wel eens afstand. Hier naartoe heb ik een boek zitten lezen, dus dan is er geen gesprek. Maar dat was het jaar van de Sprinkhaan, dus dat gaat dan over militaire operaties. Dus dat vinden ze dan wel leuk om te horen. Oké, en dan toch weer wel even dat gesprek opzoeken. Goed, dan nog een opvallend verhaal over een van de meest gezochte voortvluchtigen van Japan. 50 jaar geleden maakte die man deel uit van een radicale groepering die bomaanslagen pleegde. En na al die jaren ontving de politie ineens een telefoontje, Rick, vanuit het ziekenhuis. Hoe zit dit? Ja, het is nooit te laat om eerlijk te zijn, dat blijkt maar weer. Een 70-jarige man die aan de laatste dagen van zijn leven begon, kreeg toch wel last van vroeging en belde vanuit het ziekenhuis naar de politie om te vertellen dat hij met zijn echte naam wilde sterven. Dus hij wilde vertellen wat hij 50 jaar daarvoor heeft gedaan. Dus niet meer onder een alias leven, maar sterven. Met een echte naam. Ja, met een echte naam en het dus opbiechten. En 4 dagen na die bekentenis is hij overleden. En hoe heeft hij dan al die tijd onder de radar kunnen blijven? Ja, hij is nooit betrapt. In zijn jaren als voortvluchtige gebruikte hij geen mobiele telefoon. Dat deed hij dus pas op het einde om de politie te bellen. En ook de ziektekostenverzekering ontliep hij. En hij deed er eigenlijk alles aan om volledig onder de radar te blijven. En dan vraag je misschien ook af, hoe weten we zeker dat dit de man is die dat 50 jaar geleden heeft gedaan? Ik ga dat nu gewoon eens even roepen en ik glip er tussenuit om het cru te zeggen. Maar dat is echt zo. Hij heeft gelijk. Dat blijkt namelijk uit een DNA-test. Oké. Peter Schout, heb je wel eens gehad dat een cliënt, omdat het einde naderde, er toch iets wilde bekennen of dat er daardoor vroeging toch kwam? Nee, ik heb dat nooit gehad. Peter R. de Vries had dat wel regelmatig, dat mensen bij hem gingen bekennen, terwijl ze eigenlijk dat aan niemand hadden verteld. Ik heb dat niet meegemaakt. Goed. Tot zover het opvallendste nieuws van deze week. Nu stalkers. Het Misdaadbureau. Hij belde haar, hij appte haar, hij reed langs haar huis, viel haar lastig op haar werk en volgde haar. Bijna 3 jaar lang wist de nu 31-jarige Azzedine B. van geen ophouden. Deze week moest hij voor de rechter in Den Haag verschijnen. En dit is wat hij volgens het Openbaar Ministerie op zijn geweten heeft. Hij heeft haar veelvuldig gebeld. Hij heeft mevrouw grote hoeveelheden tekstberichten verstuurd. Ook heeft verdachte zijn ex-partner in de gaten gehouden door middel van AirTags. En tevens heeft hij zijn ex-partner een vuurwapen getoond en heeft hij met dat vuurwapen in de lucht geschoten. En tot slot is verdachte vaak met zijn auto langs de woning van zijn ex-partner gereden. Verdachte wordt ook verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan het stelselmatig bedreigen van zijn ex-partner. Aan verdachte is de lasten gelegd dat hij mevrouw heeft bedreigd met een misdrijf tegen het leven en met zware mishandeling. Hij heeft onder andere het volgende in tekstberichten gestuurd aan mevrouw. En dan citeer ik: ik sta niet voor mezelf in, want ik ga dat meisje echt iets aandoen. Ik maak jou echt dood. Ik ga domme dingen met je doen. Ga genieten van je vrijheid tot ik jou tegenkom en jij niet meer kan lopen. Ik ga jouw gezicht smelten. Ik kom jou kaal scheren en een paar hoeken geven. Einde citaat. En tot slot wordt meneer ervan verdacht zijn ex-partner te hebben mishandeld, door haar hard bij de armen te hebben gepakt, in het gezicht te hebben geslagen, een kopstoot te hebben gegeven en aan haar haren te hebben getrokken. Hoe stop je stalkers? Hoe komt het dat hulp voor slachtoffers nog te vaak te laat komt? Daar praten we hierover door met advocaat Peter Schouten, die veel slachtoffers van stalking bijstaat, en tv-maker Thijs Zeeman, die al talloze stalkers ontmaskerde in zijn televisieprogramma Zeeman Confronteert. Onderzoeksjournalist Rick Pieters duikt in de cijfers en was aanwezig bij de rechtszaak in Den Haag... waarvan we zojuist de officier van justitie hoorden. Rick, om met die zaak te beginnen, hadden het slachtoffer en de verdachte eerst, dus voordat alle ellende begon, hadden die toen een relatie? Ja, zeker. Die hadden een aantal jaar al een relatie voordat de ellende begon. Vanaf 2020, dat is het moment dat het eigenlijk helemaal misgaat. Toen sloegen de stoppen door. Het is onduidelijk of zij op dat moment ook nog echt een relatie hadden. Maar wat wel duidelijk is, is dat er een heel hoog oplopend conflict is ontstaan tussen beiden. Verdachte zou berichten hebben gestuurd als, nou, de berichten die we net hebben gehoord natuurlijk, die we voor de vorm even hebben weggepiept, omdat het wel heel heftig is. Het was nog steeds heel naar, nog erger. Ja. Ja, en ook berichten als: ik maak jou dood, ik ga jou echt iets aandoen. Vreselijke teksten. En vanaf dat moment beginnen de bedreigingen en later ook stalkingspraktijken van de man naar de vrouw. Dat duurt uiteindelijk enkele jaren tot hij afgelopen november is opgepakt en sindsdien zit hij vast. Jarenlang. Ik hoorde de officier van justitie ook zeggen: hij volgde haar met een AirTag. Ja. Hoe ging dat? Of? Ja, het is niet helemaal duidelijk waar hij die AirTag liet. Vermoedelijk in een auto of bijvoorbeeld in een kledingstuk. Dat zie je stopte vaker terugkomen. Stopte hij daarin om haar voortdurend te weten waar ze zich bevond. Precies, en hij reed ook achter haar aan. Dus dat is natuurlijk ook heel intimiderend, dat je ergens over een weg rijdt en je kijkt in je spiegel en je ziet hem achter je. Hij reed rondjes langs het huis. En op die manier kwam hij veelvuldig in haar leven zonder dat zij dat wilde. In dit geval dus ook met behulp van zo'n AirTag. Thijs, in jouw programma zien we ook van alles voorbij komen. Ook dit soort zaken, of dat de auto gevolgd wordt, wat zie je allemaal? Ja, alles wat hier voorbij komt, dat is onderdeel van de zaken ook in mijn programma. Kijk, die AirTags inderdaad, dat is eigenlijk gewoon dat je je koffer op Schiphol terug kan vinden. Het is een heel handig middel. Alleen het is ook heel handig voor stalkers. En je ziet natuurlijk ook heel veel gewoon GPS-trekkers onder auto's gedouwd worden. Ja, het is op de markt, blijkbaar. Alleen, het is ook heel moeilijk om daar juridisch iets aan te doen. Want ja, dat is bijna onmogelijk. Alleen, ja, waarom is dat zo lastig dan? Want ja, omdat dat heeft met het. Dat moet jij, denk ik, Petra wat beter over kan vinden. Advocaat, maar volgens mij is het. Ik heb daar wel eens onderzoek naar gedaan. Maar het is gewoon privacy technisch. Het kan niet op naam. Dus het is gewoon een. Het is gewoon in dat opzicht een probleem. En ook het volgen van een voertuig is weer anders dan het volgen van een persoon. Of zeg ik nu aan de rare dingen? Nee, daar zeg je geen rare dingen. Dat klopt wel. Het maakt zelfs nog uit of het voertuig van een privépersoon is of het voertuig van een bedrijf is. Daar zijn allemaal wel regels voor. Datgene wat een stalker doet op het moment dat hij inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van iemand. Ja, als dat de regel stelselmatig voorkomt en ook indringend is, dan kun je deze punten er wel degelijk bij optellen. Dus dan wordt het wel een kwestie van. Maar je moet het ook nog maar zien te bewijzen natuurlijk dat ze er zijn. Want over het algemeen is juist die bewijslast en aandragen van bewijsstukken is het moeilijkste voor mensen die worden gestalkt. Dus, is dat ook soms omdat het heel klein begint? Of dat het... Nee, omdat het gewoon veel arbeid kost. Dus kijk, waarom zijn wij een succesvol programma? Omdat wij gewoon een beperkt aantal zaken kunnen wij volop inzetten. Stalking is goed. Toen ik ooit met stalking begon als tv-maker, wist ik eigenlijk heel weinig van stalking. Maar inmiddels weet ik er heel veel van natuurlijk. En weet ik ook hoe moeilijk het is. Kijk, als je bent een agent en er komt iemand naar jou toe. En die zegt, ik word gestalkt. Nou, dan gaat zo'n agent daar, nou, als het goed is, allemaal dingen aandoen om in ieder geval ervoor te zorgen dat hij een onderzoek mag starten. Nou, dan hoopt hij dat hij een aantal onderzoeksdingen mag gebruiken, mag uitvoeren van de officier van justitie. En dan zul je net zien, is alles rond, dan mag het allemaal. En dan, de stalking gaat in golfbewegingen, ja, over het algemeen. Dus dan heb je eindelijk alles voor elkaar en dan stopt die stalker. En dat kan soms wel eens 2-3 maanden duren voordat hij weer een trigger heeft en dan gaat hij weer door. Alleen, dus het, ja, dan ligt is soms politie ook echt wel heel periodisch stil. Het ligt vaak, nou ja, vaak. Stalking is nooit een rechte lijn. Het is van begint bij een trigger, dan loopt het op, dan gaat iemand, ja, die wordt steeds gekker. En dan zul je zien dat uiteindelijk een moment komt dat het weer afzwakt. Want Thijs, wat heb je allemaal voor gekke dingen gezien? Wat staat jou nu het meest bij van hoe ver dat ook kan gaan? Nou ja, kijk, het heftigste verhaal, denk ik, wat ik en mijn team hebben gedaan, is dat iemand 19 jaar gestalkt is door een waanstalker die iedere dag voor haar raam stond. En uiteindelijk, niemand hielp haar, want ja, hij deed verder niks. Hij was, mensen begrepen niet helemaal wat hier aan de hand was. Ja, totdat hij in één keer 's nachts haar bed inkroop. En kijk, hij was ervan overtuigd, hè. Kijk, stalking heeft verschillende typen stalking bestaat er. En dit ging om waanstalking. Iemand die psychische problemen heeft en het idee had dat hij echt een relatie met haar had. Dus niet dat hij een relatie wilde. Maar hij dacht dat hij dat al had. Ja, hem was het logisch bijna om in een bed te kruipen. Terwijl... Ja, precies. Dus, en dan is het ook nog zo dat zij was zelf getrouwd. Want er lag ook gewoon een man naast en zij had kinderen. Maar dat was voor die persoon eigenlijk, ja, een obstakel. Dat is niet, ja, dus dat is heel ingewikkeld. Dat is een ingewikkelde materie. Alleen, ja, wij zijn uiteindelijk erin gesprongen en gezorgd dat al die instanties begrepen wat hier aan de hand was. Dus ja, kijk, dat is qua bizarheid denk ik wel een van de heftigste zaken. Zijn ze, Peter Schouten, jij staat veel slachtoffers bij van stalking. Soms ook wel eens een stalker, heb ik begrepen. Wat is er met deze mensen aan de hand? Zijn ze ziek? Nou ja, Thijs zei het net in deze zaak die hij nu vertelde al, dat er eigenlijk dan sprake is van een psychische gesteldheid die gestoord is, of een psychische stoornis. En dat je alle elementen die je kunt zien in psychische stoornissen, die beroemde DSM-5, de Bijbel van psychiaters, hè, dat je die dan terugziet op bepaalde punten bij zo'n stalker. Bijvoorbeeld bezitsdrang en narcisme. En heel vaak heeft het te maken met dat mensen iemand niet los willen laten, omdat ze die persoon echt als bezit zien. Daarom komt uiteindelijk, als je het een paar stappen doorzet, ook dat doden vandaan. Want als je iemand gedood hebt, dan heb je diegene altijd alleen maar voor jezelf. He, denken die mensen dan. Ja. Wij hebben samen eens een zaak gedaan. Dat was ook een hele ernstige, waar het ging om heel veel brandstichting. He, het huis van haar was, een vrouw met kinderen, was huis in brand gestoken. Ja. De kat is toen daar ook aan overleden. Die is verbrand. Ja, dit was bizar wat ik net noemde van die 17 jaar. Maar ik denk dat jouw cliënten, dat van ons allemaal misschien wel de heftigste zaak was. Ja, en daarna werd ook nog weer eens het huis van haar vriend en ook van de complete huis in brand gestoken. Extreem gewelddadig. En toen was het zo dat, overigens, daar heeft dat programma gestolkt met een privédetective heel veel werk aan verricht. En ook dankzij dat programma, moet ik eerlijk zeggen, dat is niet omdat hij hier nu naast mij zit, maar dankzij dat programma is dat ook opgelost. En een van de redenen was omdat zij toen de auto van die stalker zelf hebben getagd. Dus er zat gewoon een transponder op. Daar is nog een hele discussie over geweest, tot en met de Hoge Raad aan toe, van ja, kon dat nou eigenlijk wel? En kon die informatie dan gebruikt worden? Omdat zo dus kon worden uitgevonden dat hij voor die huizen had gestaan, terwijl die in de fik stak. Mm-hmm. Nou, en dat ging zo ver, die zaak. En een deel loopt ervan nog steeds. Dat hij zelfs nadat hij vast zat in het huis van bewaring, en had hij een geeltje, hè, zo'n briefje met adressen erop van weer andere huizen van haar die in de fik moesten worden gestoken. Ze was natuurlijk verhuisd. Van, ja, je kan niet in een verbrand huis leven. En was hij alweer begonnen om met handlangers dat te doen. Die heeft uiteindelijk ook 8 jaar gekregen. Daar is wel 11 maanden van afgetrokken, omdat het zo lang heeft geduurd voordat die procedure tot een onherroepelijke uitspraak. Maar het gaat dus echt om een verregaande, nou, bizarre obsessie voor echt één persoon. Ja, en dat is één van de redenen. Er kunnen ook andere. Het is altijd een stoornis. En ik heb ook met een van mijn eerste cliënten, Angelica, die hier ook in dit programma komt, heb ik ook. Denk ik dat het de eerste zaak was waarin we hebben aangezet bij de officier van justitie tot inrichtingstelselmatige daders. Dat was of is eigenlijk voor vermogensdelicten. Als je 5 diefstallen in 2 jaar pleegt, of 5. Kom je in die speciale inrichting waar je steeds de fout in gaat? Ja, 2 jaar en dan word je dus behandeld om niet meer te stelen. Laat het zo even zeggen, geen vermogensdelicten meer te plegen. Maar eigenlijk, het heet niet voor niks stelselmatig, en dat is ook bij stalking zo. Is het ook dus goed om daar een belager, een stalker te behandelen? En het is toen gelukt dat die uitspraak werd gedaan, maar zij maakte mee dat het niet hielp. Dus na 2 jaar in zo'n inrichting hebben gezeten, kwam hij eruit en liep hij toch weer binnen een paar weken met een groot mes achter haar aan. Straks horen we ook het verhaal van Angelica. Want zometeen gaat ze ons daar zelf ook meer over vertellen. Als ik naar het programma van Thijs kijk, dan val ik nog elke keer van de ene in de andere verbazing. Afgelopen jaar, Rick, was er een verhaal dat, dat konden we eigenlijk allemaal niet geloven, volgens mij. Nee, vaak zie je toch klassieke verhalen. We hebben het hier vaak ook in deze uitzendingen erover van de man die de vrouw stalkt. Maar in het programma van Thijs komen ook allerlei andere varianten van stalking voorbij. En dit verhaal is wel heel erg opmerkelijk. Sanne meldt zich bij Thijs met het verhaal dat ze wordt gestalkt door Berry, een patiënt van haar toen ze stage liep in de psychiatrie. Haar leven zou sinds 2017 op zijn kop staan, omdat hij geobsedeerd is met haar doodsbedreigingen, achtervolgingen. Berry wordt uiteindelijk vervolgd, moet 12 maanden de cel in, waarvan 3 voorwaardelijk. Maar als Thijs en zijn team in de zaak duiken, blijkt het verhaal heel anders te zitten en volgt er uiteindelijk een confrontatie met Sanne, omdat zij zichzelf stalkt. Je hebt de boel totaal op stelte gezet. Je hebt je voorgedaan als Berry, met ons nummer. Je hebt gesuggereerd dat Berry weet waar je werkt. Je hebt gesuggereerd dat hij weet waar je werkt, wat je doet, wat je aan hebt, wat het kenteken is. Waarom? Ik heb dat echt niet gedaan. En hier ontkent ze het nog. Later gaf ze het toe, hè, Thijs? Dit is natuurlijk, er is veel om te doen geweest, dit verhaal. Zeker. Omdat Berry, degene die zij aanwijzen als haar stalker, ook daadwerkelijk is veroordeeld en zijn complete straf had uitgezeten. En bleek het dus totaal anders te zitten. Kijk, wat dit verhaal heeft heel veel. Het zijn heel veel redenen waarom het een bijzonder verhaal was. Ook vooral omdat het heel duidelijk maakt hoe complex stalking is. En dat je dus ook soms naar de slachtofferkant moet blijven kijken. Iedereen kan zijn, bedoel je dus? Nou, het is niet een old school dader-slachtoffer verhaal. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dat betekent niet dat ieder slachtoffer van stalking ook een stalker is. Totaal niet zelfs. Nee, alleen, dit is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Ja, alleen het is uitzonderlijk. Alleen wij zijn ook altijd bezig om het slachtoffer vaak ook te begeleiden in dat zij zelf ook uit die stalking situatie stapt. Maar in het geval van Sanne gaat daar heel veel problematiek gaat daar achter schuil natuurlijk. Het feit dat zij dit doet betekent gewoon dat er iets met haar aan de hand is. Ja, want ze stuurde berichten, racistische berichten. Berichten waarin ze dreigt verkracht te worden. En dat heeft ze dus allemaal zelf gedaan. Door spoofing, zoals dat heet. Dus dan kon ik, je kan je dus blijkbaar, dat weten wij natuurlijk, voordoen als iemand anders. En dan lijkt het echt van niet echt te onderscheiden. Dan leek het van die Berry te komen, terwijl ze het zelf deed. Dat is 1, dus 2. Maar 2 is ook wel echt. Het is in dit onderzoek zo verschrikkelijk slecht onderzoek gedaan. Door de politie die het in eerste instantie heeft opgepakt. Want zij verdacht hem. Of ze gaf aan, ze leverde ook een soort beeldmateriaal aan dat hij haar achtervolgde met de auto. Maar hij kan niet autorijden. Dus hoe kan dat? Zijn vrouwelijke stalkers. Het is ongeveer 1 op de 12 stalkingsgevallen door een vrouw. Vrouwelijke stalkers zijn veel vasthoudender nog dan mannelijke stalkers. Vrouwen zijn bang dat mannen hen vermoorden. En mannen zijn bang dat vrouwen hen voor schut zetten. Maar ze zijn enorm vasthoudend. Ik heb een keer een zaak meegemaakt dat we op het politiebureau zaten na de arrestatie van zo'n vrouwelijke stalker. En dat ik mijn keel schoor heb moeten praten bij de officier van justitie om haar naar huis te laten zenden die avond. En dat ik nauwelijks weg was gereden bij het politiebureau of de regisseur belde me en zei van, Peter, ze staat nu buiten de slagboom, maar ze is die man nu alweer aan het bellen. Je kunt daar zien dat het komt niet veel voor, maar als het gebeurt, dan is het heel langdurig, heel intensief. Alleen niet zo gevaarlijk als bij mannen. Je hebt het zelf ook wel eens meegemaakt, toch? Ja, ik ben ook een keer gestalkt. Ja, dat was wel apart. Ik heb het eerst heel lang maar laten gebeuren. Want het is voor een strafrechtadvocaat heel raar om aangifte tegen iemand te doen. En ja, op een gegeven moment stond hij 's avonds laat bij mij voor de deur. Want het ging om het was een cliënt, hè, die jou niet met rust liet. Ja, dat was een cliënt. En hij stond op een gegeven moment 's avonds laat voor de deur, terwijl ik terug kwam rijden. Dat voelde nog heel vreemd. Want toen kwam mijn vrouw naar buiten lopen. En hij kwam toen naar haar toe lopen. En zij belde mij daarover. En gelukkig hebben we een hele goede hond. Die altijd heel rustig is als er niks gebeurt. Maar zodra er een onraad in de lucht komt, dan gaat hij toeslaan. Ja. Toen voelde ik me als een rot. Want ik dacht, ik zit hier met al die mannen. En daar loopt zij alleen. En toen heb ik gedacht van ja, nu ga ik het doen. En toen heb ik de deken gevraagd van mag ik aangifte doen. En dat hebben we toen gedaan. En uiteindelijk is hij heeft een taakstraf gekregen. Maar ja, hoe was dat voor jou? Omdat het lijkt me... Ja, nou, eerlijk gezegd moet ik eigenlijk eerlijk over zijn. Ik bedoel, ik zag dat toch wel als professioneel. Ik was emotioneel geraakt van het feit dat hij zich ging bezighouden met mijn gezin. Ja. Dus dat het kijk, als hij zelf naar mij toekomt, dan lukt dat allemaal, gaat wel goed. En zeker met Odin, de hond. Dank aan Odin. Ja, dank bij deze, Odin. Dank Odin. Ja. Maar goed, uiteindelijk is dat allemaal goed afgewikkeld door de politie. En wij wisten natuurlijk ook hoe we zo'n aangifte moesten doen. En wat je moet doen om voor te bereiden. Dat is het een van de dingen. Kijk, Thijs' programma helpt ontzettend goed om het uit te zoeken. Maar wat heel belangrijk is voor mensen die gestalkt worden, is dat ze voor hen heel moeilijk is om op de juiste manier aangifte te doen. Ervoor te zorgen dat ze vertrouwd worden. Want heel vaak ontstaat er een situatie dat de politie heel snel aanneemt dat het gaat om bijvoorbeeld een knipperlichtrelatie. Hè? En dat zo'n vrouw dan wordt aangebeld door de stalker waarmee ze een relatie heeft gehad. En dan zien ze dat zij op de fiets achterop bij hem stapt. En dat, ja, dan zeggen ze van, nou kijk je wel, dat doe je dan ook zelf. Maar ze vergeten dat zo'n man dan aan de deur heeft gezegd, als je niet op de fiets stapt, dan steek ik je dochter dood. Hè? En daar zie je dus dat het nodig is om mensen meteen vanaf het begin te begeleiden. En daar gaan we zo over doorpraten, Peter, hoe dat beter kan. En zometeen dan praten we ook met Angelica Butt, die jarenlang is gestalkt en bedreigd. Dat allemaal zometeen na het NOS-journaal met Annette Schut. NPO Radio 1. Informateur Plasterk heeft contact gehad met NSC-leider Omtzigt, die niet meer mee onderhandelt. Gisteren hadden ze elkaar een uur aan de telefoon, zei Plasterk vandaag. De informateur werkt nu aan zijn verslag en stuurt dat maandag naar de Tweede Kamer. Op korte termijn, binnen 3 en 5 weken, zijn er ruim 5000 nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers nodig. Dat zegt demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel. Hij doet een klemmend beroep aan de commissarissen van de Koning en de provincies om op zoek te gaan naar nieuwe plekken. Politici van een radicaal rechtse partij in Duitsland zijn niet welkom op de Berlinale, een groot filmfestival. Het gaat om 5 leden van de Alternatieve voor Duitsland, die in eerste instantie een uitnodiging kregen. Maar ze mogen niet meer komen vanwege hun onlangs uitgelekte plan om miljoenen vluchtelingen uit te zetten. Ajax moet het de komende weken doen zonder aanvoerder Steven Bergwijn. De aanvaller is uitgeschakeld door een hamstringblessure. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Hoe stop je stalkers? Hoe komt het dat hulp voor slachtoffers nog vaak te laat komt? Daarover hebben wij het deze avond met topadvocaat Peter Schouten, tv-maker Thijs Zeeman, die vele stalkers ontmaskerde, en onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. Rick, hoeveel slachtoffers van stalking zijn er eigenlijk? Ja, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat het jaarlijks om zo'n 200.000 mensen. Maar lang niet iedereen doet aangifte. Jaarlijks ongeveer 40.000 aangiftes. En ook slachtofferhulp bekommert zich om mensen die het slachtoffer worden van stalking. Zo'n 8000 keer per jaar vragen zij om beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat het nog verder uit de hand loopt. En zijn nou vaker vrouwen dan mannen dus het slachtoffer? Ja, het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Nederlandse vrouwen ooit te maken krijgt met stalking. Dat is natuurlijk een ontzettend groot aantal. Ook als je bijvoorbeeld hier om je heen kijkt en het aantal vrouwen telt en dan dus 1 iemand. Dan is dat echt wel veel hier op de redactie. Ja, we moeten sowieso wat meer vrouwen hier nog weer erbij. Zeker, dat zeker. Gelukkig zijn ze er wel achter de schermen. En bij mannen ligt het veel lager. Daar wordt ongeveer 1 op de 7, 1 op de 8 ooit het slachtoffer van stalking. En wat je ook wel ziet is dat heel veel slachtoffers van femicide, vrouwenmoord, jarenlang zijn gestokt. En dat het dus gruwelijk uit de hand loopt. Dat het zo begint. Inmiddels is bij ons Angelica Buts. Peter Schouten is haar advocaat. En Angelica weet helaas zelf hoe het is om gestalkt te worden. Angelica, welkom. Hoi. Jij kreeg te maken met een ex die jou jarenlang heeft gestalkt, bedreigd, mishandeld. Kun je eerst eens vertellen aan ons waarom jij het belangrijk vindt om hier jouw verhaal te doen? Ik vind het heel belangrijk om de vrouwen, zeg maar, die nog in deze situatie zitten, dat ze het niet opgeven. En het is hard vechten. Je moet blijven gaan. Het is heel moeilijk uit te leggen. Het is gewoon, geef niet op. Ga, zoek de juiste advocaten. En laat je eigen horen. Laat je eigen horen. Nou, dat doe jij hier. Dus dat is sowieso ongelooflijk dapper van je. Kan jij iets meer vertellen over de man waar jij 1,5 jaar geloof ik een relatie mee hebt gehad? Jonathan Zet. Wat er gebeurde? Eigenlijk weet ik dat tot de dag van vandaag nog steeds niet. We hadden gewoon samen echt een hele goede relatie. We deden alles samen. Hij werkte, ik werkte. In de moeilijke tijden waren we er voor elkaar. Het is echt gewoon hoe het hoort te wezen gewoon. Een liefdevolle relatie, een liefdevolle partner ook. Ja, zeker. Tot een morgen dat we... Hij moest naar school, ik moest naar school en... die dag was ik toevallig vrij. En dat ging bij hem niet goed. Daar was hij het op een of andere manier niet mee eens. En op een of andere moment had ik een waterkoker op mijn gezicht. Waardoor mijn hele voorhoofd opengescheurd was. En hij is toen gewoon naar school gegaan en heeft mij daar achtergelaten. En ik ben toen naar mijn familielid gegaan. Die hebben mij opgevangen en na schooltijd kwam hij gewoon terug. En huilen, heel veel spijt. Ja. En dat was de eerste keer dus dat je met geweld te maken kreeg? Ja. Hoe ging het erna? Want jij bent volgens mij ook bij dat familielid op een gegeven moment gebleven. De relatie is overgegaan, maar hij bleef wel bezig met jou. Ja, klopt. Ik had toen een eigen woning... En toen het voor de tweede keer was gebeurd, toen heb ik mijn eigen woning opgezegd. En toen ben ik terug bij mijn moeder gaan wonen. En toen is de echte hel echt begonnen. Mijn oma van toen 82 jaar bedreigde die bij mijn moeder. De ramen eruit. Overal waar ik liep, liep hij. Hij stond in één keer achter me, pakte die me weer. Hij heeft mijn tante aangevallen, waar ik tussen heb moeten springen. Ja, dat ging dagelijks zo. En toen op een gegeven moment ga je zelf denken van... als ik terug ga naar hem, dan heb mijn familie en mijn vrienden hebben daar dan geen last meer van. Omdat hij natuurlijk mij wil hebben. En dan dacht je het daarmee misschien op te kunnen lossen... Je belt natuurlijk heel veel de politie, je doet aangiftes. Ja, in mijn ogen werd ik gewoon helemaal niet serieus genomen. Ze haalden hem op en hij was weer los. Nou, dan stond hij weer, dan werd ik weer vastgehouden. Kwam ik weer op een of andere manier, kon ik weer ontsnappen. Ja. Zo bleef het bezig. Dus hij kwam wel een aantal keer vast te zitten. Er waren soms ook contactverboden. En toch, elke keer begon het ellende weer opnieuw. Als ik jou goed begrijp. Ja, klopt. En wat elke keer weer. En wat deed dat met jou om voortdurend, lijkt me dan, in die angst te leven? Om voortdurend over je schouder te moeten kijken. Je zorg te maken over je familie. Ja, klopt. Je hebt geen rust meer. Je loopt hele dagen in angst. Het moment toen ik een baby kreeg, zeg maar, sliep ik gewoon met de... S'avonds voordat ik ging slapen, deed ik mijn wasmachines alles voor de deur zetten. Omdat hij door mijn deuren naar binnen kwam. Ik stond gewoon hele nacht voor de ramen, zeg maar, stond ik te kijken of die kwam. Dus ik had gewoon ook gewoon helemaal geen rust meer. Ik kon nergens heen. Je moest altijd, als je de deur uitging, rennen naar de auto, gauw de deur op slot. En dan maar hopen dat je zeg maar een beetje veilig kon zijn. Nou vertelde Peter Schout, jouw advocaat, al even dat hij ook een tijd in een inrichting voor stelselmatige daders heeft gezeten. Toen kwam hij daaruit vrij. Toen was hij weer op vrije voeten. Wist jij daarvan dat hij naar buiten zou komen? Nee, hij stond plotseling voor mijn neus. Dus zelfs daarna stopte het niet? Nee. Wat is er toen gebeurd? Ik was de hond aan het uitlaten. Met mijn zoontje en met mijn nieuwe partner. En opeens hoorde er een klap achter en ik kijk om. Dus ik zie in één keer Jonathan, die gooit zijn fiets op de grond. En die loopt gelijk op mijn partner af. Wie ben jij? En mijn nieuwe partner wou zijn naam zeggen. En toen ging alles al gelijk helemaal mis. Maar het moment zeg maar dat ik Jonathan al zag, begon ik gelijk 112 te bellen. Omdat ik weet dat het blijft niet bij groeten. Dat loopt gewoon gelijk uit de hand. Ja, dat is helemaal uit de hand gelopen, zeg maar. Dus zij gaan vechten, hij wou mij hebben. Mijn nieuwe partner die sprong elke keer ervoor, ertussen. Ik ging met mijn zoontje, bleef ik rennen, deuren aanbellen. En toen stond ik achter achter een bosje, zeg maar. En toen liep daar een vrouw. En toen gilde ik tegen die vrouw eerst van, pak mijn kind, want hij wil mij hebben. Pak alsjeblieft mijn kind. En toen zei zij van, hé, je kind is al in paniek, je moet je kind meenemen. En toen zei die vrouw tegen mij, daar komt hij. Toen kwam hij het hoekje om en toen trok hij een mes uit zijn tas. Toen ben ik aan het rennen gegaan met mijn zoontje in mijn handen. En ik ben bij twee wildvreemde mannen ben ik de auto ingesprongen. En ja, tegen hun gezegd dat ze moesten gassen. En die hebben mij toen naar mijn moeder gebracht. En toen ik bij mijn moeder was, toen zijn we teruggereden die richting op. Ja, het stond de ambulance, politie, alles stond er. En ja, toen is die opgepakt. Ja, we zijn hier allemaal even stil van jouw verhaal. Zometeen komen we nog bij je terug, Angelica, om nog meer van je te horen. Maar Peter, jij bent dus de advocaat van Angelica. Ik weet ook bijna niet waar ik moet beginnen, want eigenlijk als ik dit hoor, en we hoorden het net ook al van andere voorbeelden, dat dit zo vaak zo lang duurt. Dat ja. Jarenlang slachtoffer zijn. Waar gaat het dan mis? Nou, het gaat dan mis omdat er heel vaak secundaire victimisatie ontstond in die tijd. Het is wel beter geworden tegenwoordig, maar in die tijd bij de politie. Secundaire victimisatie. Opnieuw een slachtoffer maken van iemand. En bijvoorbeeld toch de schuld weer terugschuiven naar degene die gestolkt wordt. Hè? Soms heel in de basis dat je zegt van ja, hoe kan je ook met zo'n man om zijn gegaan? Bijvoorbeeld als er een groot leeftijdsverschil is. Maar ook wel om aan te nemen dat er een knipperlichtrelatie is. Je hoorde haar dat zeggen. Ja, soms voelen deze vrouwen zich zo onder druk gezet dat ze de weliswaar verkeerde beslissing nemen om dan terug te gaan met de stalker om anderen te beschermen. Maar vanuit hun perspectief is dat heel begrijpelijk. Of om bijvoorbeeld hun kinderen te beschermen. Maar dan wordt er daar heel lastig over gedaan. Ik weet dat bij Angelica, als hij dan aan de deur kwam, zij is die vrouw van de bagagedrager, dat ze achter op de bagagedrager nog heeft geprobeerd om 112 te bellen. En toen het bericht kreeg op WhatsApp van hou je er eens even mee op, u pleegt een strafbaar feit door ons steeds te benaderen. En zo word je dus opnieuw slachtoffer. Ja. Dus je bent als slachtoffer, maar je bent opnieuw slachtoffer omdat je ook door de instanties niet serieus genomen wordt. Of zelfs dat je zelf ineens blijkbaar dingen hebt gedaan die niet de bedoeling zijn. Door dus te bellen bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. En ook wel doordat dus niet serieus dan wordt opgetreden. Uiteindelijk was zij toen ergens in een huis gezet. En ook dus werd ze daar vastgehouden. En kwam toch gelukkig op een gegeven moment wel de politie trapte de deur in en dan heb je wat meer duidelijkheid over van nou ja, wat er is gebeurd. Maar veel van die zaken is het ontzettend moeilijk om het bewijs goed te presenteren aan de politie. Hè, en om echt te kunnen laten zien dat er wat aan de hand is geweest. En dat duurt te lang aan het begin. En als het te lang aan het begin duurt, dan krijgen die stalkers te veel zelfverzekerdheid. Klopt. Ik zie Thijs schudden. Hè, dat je, nou, kijk, wat er misgaat, is dat er geen soms in veel gevallen geen kennis bestaat over wat stalking is. Jij dus probeert die kennis over te brengen. Volgens mij praat jij ook wel eens met politiemensen. Ja, zeker. Om duidelijkheid te creëren over van ja, oké, maar hoe moet je een stalkingzaak nou precies aanpakken vanaf het begin? Kijk, er zijn een aantal dingen. Kijk, het gaat ook in een aantal steden in Nederland echt wel goed. Alleen als je kijkt, als we praten over een gebied waar het niet goed gaat, ja, dan zien ze, hè, dan wordt er niet gekeken van oké, deze persoon doet iets bij die vrouw. Wat is er in het systeem nog meer over deze man te vinden? Ja. Wat ook in combinatie is met deze vrouw. Dus dan heb je een beter beeld. Dat de patronen niet goed... Nou, kijk, stalking is niet alleen maar langsrijden. Het is en langsrijden, en slopen, en bellen, en dit, en dat, en zus. Dat is stalking. Maar als je alles één voor één gaat bekijken, ja, dan blijft er ook niet zoveel over. Dus daar begint het mee. Twee, wat belangrijk is dat je heel goed moet weten met wat voor stalker hebben wij hier nou precies exact, van doen. Want als wij te maken hebben met een, inderdaad, iemand met een narcistische persoonlijkheid in combinatie met, nou ja, soms bijna ook nog wel persoonlijkheidsproblemen, dat je goed moet begrijpen waarom iemand, en ook dan Angelica is het overkomen, dat iemand dus teruggaat naar hem, omdat er een machtsspel wordt gespeeld. En dat betekent dat dat is eigenlijk allemaal onderdeel van de stalking. Juridisch is het een probleem, want op het moment dat jij contact gaat onderhouden met je stalker, spreek je officieel niet meer van stalking, maar een conflict in de rationele sfeer. Dus zul je als politie goed moeten nadenken van hoe lossen we dat op. Mm-hmm. Maar je moet kennis in huis halen om in ieder geval dat iemand dat je aan de hand van forensisch psychologen die gespecialiseerd zijn in stalking, om te zeggen oké, maar hoe pakken we dit dan nu aan? Weten dus daders dus ook op die manier politie en justitie te bespelen? Dus door de schuld dus bij dat slachtoffer te leggen? Ja, stalkers zijn eigenlijk best wel hele slimme criminelen. Ze leren ook heel veel van programma's zoals dat van Thijs en andere programma's, om bijvoorbeeld tegenaangiftes te doen, omdat ze dan zien hoe andere stalkers dat hebben gedaan. Dat is zo. Maar wat hij zegt is wel heel belangrijk, en dat is natuurlijk dat de kennis vergroot. En dat is wel gebeurd, hè. Een van mijn eerste zaken was Linda van der Giezen. Die werd doodgeschoten bij het Tweestedenziekenhuis. En daarna heb ik een onafhankelijk onderzoek afgedwongen. En toen is ook op een gegeven moment zoveel inzicht gekomen dat het zogenaamde SASH-formulier, dat is dan een Engelse titel, en daar heb ik nu zelf een versie van gemaakt, dat heet dan DRIF, hè, dat is dreigingsrisico inventarisatieformulier. En als mensen dat dan invullen, dan kunnen ze meteen, kunnen ze zelf eigenlijk zien in welke categorie ze vallen, lage risico, midden risico, hoog risico, en kunnen ze daaraan koppelen een logboek. Want het is heel erg belangrijk voor mensen die gestalkt worden om echt vanaf dag 1 een heel goed logboek bij te houden, daar filmpjes in te downloaden, zeker, telefoongesprekken, e-mails, allemaal in te downloaden. Want dan zie je ook vaak dat er heel veel gebeurt. Hè? En dat is juist ook de reden geweest. Je had het er even over, hè, dat ik met stopmijnstalker.nl ben begonnen. Een nieuw platform, hè? Ja, om slachtoffers te helpen. Wat kan je daar dan op vinden? Nou, daar kan je dus dat DRIF, hè, die dreigingsrisico-inventarisatie vinden, waardoor je die vragen kunt beantwoorden. En dan kun je dus zien hoe ver jouw niveau is eigenlijk. Of je niet laag zit, dan krijg je een advies. Als je te laag zit en je gaat naar de politie met bijvoorbeeld een beetje iets wat onzinnig lijkt, als hij heeft een ansichtkaart onder mijn ruitenwisser gestopt van mijn auto en mijn gezicht eruit geknipt. Nou, bij een horrorfilm met mooie dreigende muziek erbij is het nog wel eng. Maar de politie gaat er natuurlijk om lachen, om zoiets, hè, min of meer. En je hebt de aantal van dat soort gevallen nodig. Dus je moet echt een heel dossier bouwen. Ja, en dan zie je dat ontstaan op die website. Het is niet een commerciële website. Ik ga over 3 jaar met pensioen, dus ik dacht, ik wil al mijn kennis wil ik daarin pompen, zodat daar een systeem ontstaat. En op het moment dat het midden of hoog is, kun je op een rode knop drukken en dan krijg je een advocaat te spreken. Ik hoop niet dat het te snel te groot wordt, want ik ben nu bezig. Ik was hier op weg naartoe nog in gesprek met een advocaat om collega's ervoor te porren om die telefoontjes aan te nemen. En die gaat dan beoordelen hoe ernstig je situatie is en hoe je dat moet doen met de politie. En het mooie is dan dat in dat systeem alles al zit, dus en die inventarisatie, die al enigszins aansluit op dat wat meer Amerikaanse aanpak van de politie in Nederland. Die hebben dat overgenomen. En dan zit ook al meteen in een vast format zit dat hele bewijs erin, in dat logboek. En dan kunnen ze eigenlijk door een wachtwoord te gebruiken, hè, samen met die aangever, of aangeefster moet ik dan meestal zeggen, hè, kunnen ze dus een snel beeld krijgen van wat er gaande is geweest. Vandaag gelanceerd. Loopt het al? Komen er al aanmeldingen binnen? Nou ja, ik heb het vannacht om 11:58 online gezet. En er waren vanmorgen in ieder geval 10 leden, sorry. Dus dat is nog maar net na één tweetje, zeg ik altijd nog steeds. Maar ik heb niet eens gekeken, omdat het wat druk was vandaag. Met andere dingen heb ik nog niet gekeken hoe het nu lopen zijn dan het soft launch en testen. En het gaat allemaal denk ik wel goed. En het is gewoon belangrijk dat daar heel veel informatie in komt van allerlei partijen. Hè, zelfs van Thijs en zijn programma. Zelfs van Thijs? Ja, nee, maar goed. Dat is natuurlijk de belangrijke man voor het achtervolgen van stalkers. Het is gewoon vooral dat we denk ik goed in een gat zijn gedoken. Wat belangrijk is, namelijk dat je onderzoek kan blijven doen. Ik denk dat we nog één punt niet genoemd hebben wat wel heel belangrijk is. En dat is het stopgesprek. Ja. Dat is een middel binnen de politie dat altijd gebruikt wordt. Dus dan gaan ze met de dader spreken van hey, ja, nu moet stop je stoppen eigenlijk. Stop hiermee. Nou, en dat is juridisch gezien is dat belangrijk. Ieder officier van justitie is ongeveer de eerste vraag die ze stellen is van, maar is er een stopgesprek geweest en is hij daarna doorgegaan? Want dan kunnen we gaan we wat doen. Ja, het stopgesprek dat moet eigenlijk. Dat kan maar in een heel klein aantal stalkingsgevallen kan dat effectief zijn. Want kan het aanverrechts? Omdat het een gigantische trigger is voor een stalker. Ja. Als jij in de beleving zit dat jij een relatie hebt met iemand en er staan twee agenten voor de deur en die praten met jou over de stalking, over in ieder geval over het slachtoffer en daar wordt een combinatie gelegd met jou dat je daarmee moet stoppen. Wij zien eigenlijk dat het stopgesprek vaak het begin is van een gigantische stalkingscampagne. Nou, hoor ik hier dus een heleboel zaken die nog veel en veel beter moeten. Rick, we kennen natuurlijk allemaal nog het verhaal. Het is ruim 5 jaar geleden, de 16-jarige Humera, toen vermoord is door haar stalker. En dat maakte toen ook al heel pijnlijk duidelijk hoe instanties langs elkaar heen werken. Wat is er nu, als we nu ruim 5 jaar verder zijn, is het beter geworden? Ja, het waren behoorlijk kritische rapporten na de dood van Humera. Die werd vermoord door haar ex, Bekir E., tegen wie ze ook al aangifte had gedaan. Het gaat inmiddels wel wat beter. Instanties werken minder langs elkaar heen. Er zijn nieuwe beschermingsmaatregelen ontwikkeld. Maar dat het beter gaat, dat merken slachtoffers nog lang niet altijd. Nog altijd hebben ze het gevoel geen vast aanspreekpunt te hebben. Bij bijvoorbeeld de politie of bij het OM. En er wordt niet goed gecommuniceerd over de voortgang van een zaak. Dus dat je inderdaad niet weet, is iemand vrij? Kan ik iemand tegenkomen in de stad? We hoorden net zojuist al, het zorgt voor ontzettend veel stress en angstgevoelens. En volgens de inspectie die dus onderzoek heeft gedaan, moet daar echt in worden geïnvesteerd de komende tijd. Dat slachtoffers beter weten waar ze aan toe zijn. Ja, en ook, we hoorden net ook al dat toch soms dan het idee gewekt wordt, of dat slachtoffers het idee krijgen dat ze er zelf schuld aan hebben. Dat is ook iets wat slachtofferhulp nog tot op de dag van vandaag herkent. Ja, zeker. Stalking is al een ontzettend heftig vergrijp als je dat meemaakt. Maar vervolgens nog de hele maatschappelijke druk die daarbij komt kijken. Ook een omgeving die kan zeggen, dus gewoon vrienden en familie, van ja, waarom ga je nou weer terug en je eigenlijk veroordelen? Nou, we hebben net ook gehoord. Ja. Soms heb je het gevoel als slachtoffer dat je niet anders kan. En dan word je ook nog slachtoffer van victim blaming. Maar daar moeten dus mensen, dat is precies het ding, moeten dus mensen in begeleid worden. Want dat is ook wat ik aan het begin zei. Mensen gaan terug. Dat kun je elke keer wel veroordelen. Alleen, je moet mensen erbij helpen. Ja. Want het is niet de oplossing. En kijk, in een relatie, ik weet niet of dat bij Angelica ook zo was, maar in een relatie, nou, begreep denk ik niet, want wat ze net zei was eigenlijk dat het daarvoor een goede relatie was. Maar over het algemeen zie je dat er in een relatie al heel veel machtsissues zijn. Ja. En dat uiteindelijk de stap om bij diegene weg te gaan de belangrijkste stap is. Maar vergis je niet, zo'n dader of zo'n stalker is al in die relatie aan het stalken en heeft haar eigenlijk continu aan een lijntje. En hij hoeft er maar met zijn vingers te knippen. En dat is dus ongelooflijk moeilijk voor slachtoffers om daar uit te stappen. Nou, bij die rechtszaak waar jij was in Den Haag, hè, waar wij helemaal aan het begin het fragment van hoorden, daar viel jou toch ook wel op dat er toch ook weer toenadering was tussen verdachte en slachtoffer. Ja, ik vond dat heel opmerkelijk. Er kwamen de meest gruwelijke details voorbij. We hoorden het aan het begin van deze aflevering al. En op een gegeven moment vroeg de voorzitter van de rechtbank aan de verdachte, ja, hoe zit het nou eigenlijk met die relatie van jullie? Ja. Omdat ook het slachtoffer een aantal verklaringen had ingetrokken. En de verdachte gaf aan dat het lastig is om een relatie te hebben omdat hij in de gevangenis zat. Maar hij gaf ook wel weer aan van ja, we zoeken wel weer toenadering naar elkaar. En zij heeft dus een aantal verklaringen ingetrokken. En ook wat bewijs ingetrokken. Dus ja, het verhaal een beetje veranderd. En gezegd, ja, we hadden gewoon een giftige relatie. En er was wat minder sprake van stalking. Dus dan zie je dus toch dat op een gegeven moment dat dus helemaal verandert. Terwijl het Openbaar Ministerie keihard was tegen de verdachte. Maar dat is dus ook een belangrijke reden waarom er binnen de politie soms gewoon irritatie ontstaat rondom het slachtoffer. Omdat dit dus best wel vaak gebeurt. Ja. Kijk, vergis je niet, ook een slachtoffer van stalking in zo'n... Sorry? Nee? Ik moet het kort houden. Dat dus voor de agenten heel ingewikkeld is. Ben je met zo'n zaak bezig, gaat zo'n vrouw weer terug. Ben je uren heb je erin zitten en dan verandert ze in één keer haar verhaal. Alleen ja, dat heeft dus ook met die begeleiding te maar maken. Maar laten we op een positieve noot eindigen. Hè? Nou, heel kort, want ik wil nog even naar Angelica. We gaan nog even naar Angelica. Maar er moet gewoon ook door de rechtspraak in ieder geval een officier van justitie meer worden gedaan aan gebieds- en contactverboden, et cetera. Maar laten we even naar Angelica. Ja, precies. Want Angelica, als jij nu terugkijkt, wat had er dan anders gemoeten? Waar had jij nou echt mee geholpen geweest? Ze hadden mij wel een stuk serieuzer ook moeten nemen. Het was bij deze persoon natuurlijk dat er wel ook wel veel meer speelde, zeg maar. Dat ze precies wat Thijs zei. Als ze maar naar één ding kijken elke keer in een rechtszaak, dan heb je het hele plaatje niet. En als jij nu terugkijkt, hoe erg ben jij hierdoor beschadigd? Ik leef er nog steeds in. Dus het is misschien wel altijd. Want met angst, dingen waar ik in leef. Want ben jij nu van hem in principe af? Of, hè, want hij zit volgens mij nu vast. Klopt. Maar bedoel je te zeggen, de angst die blijft altijd? Ja, ik ga nu wel naar buiten dan. Maar ik blijf nog steeds in mijn hoofd houden van, hij kan elk moment voor mijn neus staan, zeg maar. Omdat ik eigenlijk altijd slecht op de hoogte ben gehouden. Dus die angst blijft er altijd wel bij mij in. En ik slaap ook met camera's om mijn huis heen. Dus en die blijft altijd op mijn telefoon aan. Daar blijf ik naar kijken. Dat is een of andere controle die erin is gebleven. Dus ja, dat zit er wel. Dat zit er wel in. En wat wil je zeggen tegen mensen die hier nu op dit moment mee te maken hebben, die last hebben van een stalker? Het is moeilijk om te zeggen natuurlijk, want het is zoek hulp. En ik heb ook zelf keihard gevochten. En ja, eerlijk is eerlijk, Peter is mijn redding geweest. Peter is gewoon iemand die... hij ziet jou als persoon. En je ziet bij Peter ook gewoon echt dat het echt wat met hem doet. En hij vecht gewoon voor je, weet je. Dan valt er een last van je schouder. En dan heb je ook gewoon eindelijk denk van... Wauw, iemand gelooft mij, weet je wel. Ja. En ja, die vrouwen of... Nou ja, toevallig mannen. Ja, zoek zo'n persoon. Iemand die jou kan steunen. En, iemand die je gelooft. En die... Geef niet op, ja. Het is, en zoveel bewijs verzamelen. Geef niet op. Verzamelen. Dank je wel, Angelica, voor het delen van je verhaal. Peter Schouten, advocaat, dank je wel. Thijs Zeeman, fijn dat je er was. Als je met Elmi Loeri gaat hierdoor vanuit Delfzijl. En wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen.